Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλησπέρα, Χριστός ανέστη. Με τη βοήθεια του Θεού περάσαμε τις εορτές, τις Άγιες Μέρες αυτές της Εκκλησίας, οι οποίες είναι γεμάτες με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με το φως της Αναστάσεως του Χριστού και όπως κάθε φορά λέμε, οι εορτές δεν είναι γιορτές, είναι εμπειρία, είναι μετοχή εις την ζωή του Χριστού, εις την Ανάσταση του Χριστού, είναι η γεύση της Βασιλείας του Θεού. Η γεύση της Βασιλείας του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Και το αποκορύφωμα όλων των εορτών, όλης της εκκλησιαστικής παρουσίας, είναι ακριβώς η μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου, όπου εκεί πραγματικά λαμβάνουμε όλοι μας αυτήν την εμπειρία, τη βεβαίωση, της νίκης του Θεού κατά του θανάτου, της νίκης του Χριστού στην αμαρτία, τη δική μας είσοδο εις την κενότητα της ζωής, αυτήν την κενότητα, την καινούργια ζωή, το φως του Χριστού, όπως ψάλλουμε εκείνη την πανέμορφο νύχτα της Αναστάσεως, ότι τα πάντα επιπλήρονται φωτός, ουρανός και γη και τα καταχθόνια, και χαρίστηκε σε εμάς ακριβώς αυτό το μυστήριο της επιγνώσεως, της γεύσεως της Βασιλείας του Θεού εις τον κόσμο αυτόν. Και όπως είχαμε πει και πριν, όταν είμαστε την τελευταία φορά εδώ, είναι εύκολο ο άνθρωπος να μετάσχει αυτής της χαράς της Αναστάσεως, του μυστηρίου, φτάνει να προσεύχθει σωστά εις τον Θεό. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, φιλάνθρωπος ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον, δέχεται όλους, κάθε ένα, και τον πρώτον και τον τελευταίον, και τον φτωχόν και τον πλούσιον, και τον ασκητήν και τον λιγότερον αγωνιστήν, τους πάντες. Φτάνει να προσέρθεις, φτάνει να πας εκεί. Όταν πας, θα λάβεις. Δεν είναι δυνατόν να πας και να φύγεις κενός. Όταν πας και ζητάς και περιμένεις και ποθείς, ο φιλάνθρωπος Δεσπότης Χριστός οπωσδήποτε θα μας δώσει. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ευλογία να είμαστε τέκνα της Εκκλησίας και να ζούμε ακόμα μια φορά όπως όλη η ζωή της Εκκλησίας μέσα σε αυτόν το φως της Αναστάσεως. Στο βιβλίο μας, στο βίο του Αγίου Σιλωανού, είμαστε στη σελίδα 49, στην τρίτη παράγραφο, όπου τελειώνει σε λίγο και το κεφάλαιο. Λέει λοιπόν ο γέροντας εδώ, περιγράφοντας τη ζωή του Αγίου: «Μέχρι το τέλος της ζωής του, παρά την εξάντληση των δυνάμεών του και τις ασθένειές του, διατήρησε τη συνήθεια να κοιμάται μόνο κατά διαστήματα. Το έμενε πολύς χρόνος για την προσευχή κατηδίαν και προσευχόταν αδιαλείπτος, μεταβάλλοντας κατά την περίσταση των τύπων της προσευχής, ιδιαίτερος όμως προσευχόταν εκτενέστερα τη νύχτα». Όπως όλη η ζωή των Αγίων, έτσι και εδώ βλέπουμε το παράδοξο, ότι ενώ πλησίασε φυσικά στο τέλος της επίγειας ζωής του και εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του οι σωματικές και αυξήθηκαν οι ασθένειες, όμως παρέμεινε σε αυτόν η αγωνιστικότητα, η άσκηση, η προσευχή. Λένε οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και προκόψει στην πνευματική ζωή, τότε υπάρχει η Θεία Χάρις λαμβάνει έναν χαρακτήρα ο οποίος προσθέτει δυνάμεις και συντήρηση και στο σώμα του ανθρώπου ακόμα. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους, ενώ έπρεπε να είναι ας πούμε σωματικά διαλελειμμένοι, να είναι ράκος σωματικά, όμως όταν πρόκειται να προσευχηθούν ή όταν πρόκειται να κάνουν ένα πνευματικό έργο, να διδάξουν το Λόγο του Θεού, να αποκαλύψουν το θέλημα του Θεού, τότε συμβαίνει σε αυτούς κάτι το παράδοξο. Υπάρχει μία ανανέωσης, ανακαίνησης των δυνάμεών τους. Αυτό βέβαια το λέει και ο Δαβίδης στους ψαλμούς, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Θυμούμαι και εγώ τον γέροντα των Πορφύριων, ο οποίος πράγματι ήταν ένα μουσείο ασθενειών. Τόσον άρρωστον άνθρωπο, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί. Τέτοιες φοβερές αρρώστιες, φοβερές ασθένειες. Τόσο πολύ δηλαδή επηρεαζόταν από την παραμικρή μεταβολή του καιρού, της ατμόσφαιρας, των πάντων. Γινόταν σαν πεθαμένος. Θυμάμαι μια φορά που μπαίναμε μαζί στο Άγιον Όρος μέσα στο καραβάκι και τον είχαν σε ένα φορείο ξαπλωμένο κάτω. Ήταν ένα λείψανο, ένα πτώμα, νεκρός, πεθαμένος τελείως. Και όμως εκείνη την ώρα πήγαινα σε ιερομόναχος από τη Νέα Σκήτη και του λέει: «Γέροντα, ο πατέρας μου είναι άρρωστος». Και ενώ ήταν πεθαμένος έτσι και δεν μπορούσε ούτε. Εγώ νόμιζα ότι πέθανε δηλαδή. Τόσο τον είχα τυλιμμένο σε μια κουβέρτα, ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του και άρχισε να του μιλάει για τον πατέρα του. Να του λέει όλη τη ζωή του πατέρα του, να του λέει για το χωριό του, να του λέει τι αρρώστια έχει ο πατέρας του, να του λέει τι φάρμακα έπαιρνε ο πατέρας του, τι συμπτώματα έχει και τι έπρεπε να κάνει για να θεραπευτεί. Και μετά, αφού του είπε όλα αυτά τα πράγματα, επανήλθε κι αυτός στη δική του την αρρώστια. Και τους άλλους πατέρες που είδαμε και ανθρώπους δηλαδή γενικά στη ζωή μας. Αυτή η χάρη της συντηρήσεως, η συντηρητική χάρη πραγματικά είναι η οποία δίνει τέτοια δύναμη στον άνθρωπο που καταργούνται ακόμα και η φυσική φθορά και οι αρρώστιες και το γύρας. Και δεν ρωτάται κανείς πώς άνθρωποι γέροντες βρίσκουν τέτοια δύναμη να προσευχηθούν. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος ένα γεροντάκι, πατήρ Γεώργιος, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Χατζηγιώργη, ο τελευταίος υποτακτικός του μεγάλου ασκητού. Αυτός το 1976 πήγαν οι ληστές. Πήγαν ληστές και τον λίστεψαν στο ερημητήριο του που έμενε. Του έδωσαν και κάμπο στο ξύλο, γεροντάκι 90 ετών, τον έκαναν άχρηστο ας πούμε από την κακουργία. Έτρεχε αίματα από το στόμα, από τη μύτη, από τα αυτιά, ήταν, τι να σας πω, ένα σύνολο αιμάτων και κακώσεων. Και μετά τον έδεσαν αυτοί οι ληστές και του λέει: «Δέστε με σας παρακαλώ πάνω στο στασίδι της εκκλησίας». Λέει: «Τι να σε κάνω μέσα στο στασίδι, θέλω να το δείξω πάνω στο κρεβάτι». Λέει: «Όχι, δέστε μέσα στο στασίδι και ανάψτε μου και το κερί για να διαβάσω και την ακολουθία μέχρι να με βρουν το πρωί». Δηλαδή 90 ετών, γέρον, άρρωστος, έφαγε και τόσο ξύλο και τέτοια κακότητα και όμως είχε την επιθυμία και την προθυμία να τον δέσουν στο στασί της εκκλησίας του, να τον ανάψουν και το κερί, να μπορεί να διαβάσει την ακολουθία του. Είναι φοβερό πράγμα το ότι βλέπει κανείς αυτά τα γεροντάκια, αυτούς τους ανθρώπους να είναι στα άλλα όλα κατάκοποι, εξασθενημένοι, μισοπεθαμένοι και όμως στην προσευχή να έχουν μια νεανική ζωντάνια. Γιατί? Διότι ακριβώς όταν ο άνθρωπος προσεύχεται λαμβάνει δύναμη και ξεκουράζεται ο άνθρωπος όταν προσεύχεται. Η προσευχή είναι ξεκούρασης. Δεν ξέρω, ίσως να το έχετε παρατηρήσει ότι εάν αγρυπνήσετε ας πούμε προσευχόμενοι, δεν θα κουραστείτε τόσο όσο εάν αγρυπνήσετε κουβεντιάζοντας ή χάνοντας το χρόνο σας άλλα πράγματα ή βλέποντας τηλεόραση, ξέρω εγώ. Η προσευχή δεν κουράζει τον άνθρωπο. Μπορεί να επιφέρει προσωρινή σωματική κόπωση, αλλά αυτή φεύγει γρήγορα και απομένει στον άνθρωπο μία ξεκούραση η οποία αντανακλά και στο σώμα και στην ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι οι Άγιοι άνθρωποι και γενικά όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν στη ζωή τους κράτησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους πραγματικά αυτήν την συνήθεια της προσευχής. Και διαβάζοντας αυτά τα πράγματα μέσα στο νου μου έχω δεκάδες εικόνες τέτοιων Αγίων ανθρώπων, πραγματικά γεροντάκια ολόκληρα που τα έβλεπε κανείς, νύχτες ολόκληρες, ώρες ολόκληρες να στέκουν στην προσευχή, να μην κουράζονται, να μην γονκίζουν, να μην δηλιάζουν, με μια νεανική ζωντάνια, με ένα πόθο ο οποίος δεν χόρθαινε με τίποτα, να προσευχηθούν, να μην τελειώσει η ακολουθία, να μην παραλείψουν κάτι από την ακολουθία. Του έμενε λοιπόν πολύς χρόνος για την προσευχή κατηδία και προσευχόταν αδιαλείπτως, μεταβάλλοντας κατά την περίσταση των τύπων της προσευχής, ιδιαίτερος όμως προσευχόταν εκτενέστερα την νύχτα. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και πλέον η προσευχή γίνει χτήμα του, τότε δεν υπάρχει ποτέ μονοτονία, αλλά η ίδια η προσευχή διδάσκει τον άνθρωπο πώς να προσεύχεται. Και άλλοτε η προσευχή αφιαυτού της μεταβάλλεται εις δοξολογία και ο άνθρωπος ζει συνεχώς σε μία δοξολογική κατάσταση και δοξολογεί η καρδία των Θεών, κινείται σε μία απέραντη χαρά για τα μεγαλεία του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Άλλοτε η ίδια προσευχή, το ίδιο πνεύμα της προσευχής μεταβάλλεται εις μετάνοια και η ψυχή βυθίζεται εις γλυκία μετάνοια, μια γλυκύτητα η οποία έχει μετάνοια μέσα. Άλλοτε κινείται σε πόνο για τον κόσμο, άλλοτε σε πένθος και ανάλογα κάθε φορά το τι χρειάζεται η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ποτέ στην προσευχή ο άνθρωπος δεν γίνεται ο ίδιος δάσκαλος. Η προσευχή διδάσκει εμάς, όχι εμείς την προσευχή. Όμως αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί στην αρχή και καταφέρει να αποκτήσει, να κάνει χτήμα του την προσευχή. Εάν έτσι γίνει, τότε πραγματικά, όπως λέει ο Απόστολος, εμείς δεν ξέραμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά αυτό το Πνεύμα του Θεού το οποίο είναι μέσα μας προσεύχεται για μας, το Πνεύμα του Άγιο, και το ξέρουμε αυτό διότι κράζει στις ψυχές μας, φωνάζει στις ψυχές μας «Αβά ο Πατήρ», δηλαδή ο Πατέρας μας, «Πατέρα μου, Θεέ μου, Πατέρα μου». Και εδώ φαίνεται πραγματικά το ότι η προσευχή είναι κατεξοχήν έργο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι έργο της ανθρώπινης επινοήσεως. Δεν κάνεις εσύ εκείνον που θέλεις, δεν καθοδηγάς εσύ το πνεύμα της προσευχής. Η προσευχή καθοδηγά εμάς. Γι' αυτό λοιπόν ο ίδιος ο Θεός διδάσκει την ψυχή και της δίδει ό,τι θέλει ο Θεός και ό,τι χρειάζεται η ψυχή. Και ο άνθρωπος πρέπει να παραμένει εκείνη την ώρα ως μαθητής, να μην θέλει ο ίδιος να κάνει δικά του πράγματα, αλλά να αφήσει τον Θεό να ενεργήσει. Βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτά που σας λέω μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε καλά, όμως έστω και θεωρητικά στα ξέρουμε, για να γνωρίζουμε ότι εδώ είναι το σημείο που διαφέρει το έργο της προσευχής από το έργο των ανθρωπίνων άλλων φιλοσοφιών και διαδικασιών. Στις ανθρώπινες φιλοσοφίες κατευθύνεις εσύ και δημιουργείς εσύ τις προϋποθέσεις και τις ηθίκες και την καθοδήγηση των πραγμάτων. Στην προσευχή όμως δεν συμβαίνει έτσι. Και εδώ λέει και κάτι άλλο, ότι προσευχόταν εκτενέστερα τη νύχτα. Εδώ θέλω να σας πω έτσι το πόσο ωφέλιμη είναι η νύχτα για την προσευχή. Πάρα πολύ ωφέλιμη είναι. τόσο ωφέλιμη, ώστε εις τους χώρους του μοναχισμού πολλές φορές καταργείται η μέρα για να αξιοποιηθεί η νύχτα. Και πώς αυτό? Υπάρχουν προγράμματα μοναχικής ζωής όπου οι μοναχοί προτιμούν να ξεκουράζονται την ημέρα, να κοιμούνται την ημέρα για να γρυπνούν τη νύχτα, διότι η νύχτα προσφέρεται πάρα πολύ για την προσευχή. Και αν μάθει ο άνθρωπος να αξιοποιήσει το χρόνο της νύχτας για την προσευχή, τότε, όπως λέει και ο Αββάς Ισαάκ, πολύ φως θα ανατείλει εις την ψυχή του ανθρώπου από την νυχτερινή αυτή προσευχή. Και το σκότος της νύχτας γίνεται φως, θεϊκό φως, το οποίο λάμπει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μοναχικών, το οποίο κανείς κοιμάται μετά το μεσημέρι, 1-2 ώρες, 2,5 ώρες, όσο χρειάζεται, και το απόγευμα, το βράδυ, το διαθέτει πολύ χρόνο για την προσευχή. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω μπορεί να εφαρμόσει κανείς και στον κόσμο ακόμα μέσα στα δικά του πλαίσια. Και ξέρω ανθρώπους και οικογένειες ακόμα, ανθρώπους στον κόσμο που εφαρμόζουν αυτό το πρόγραμμα. Ξεκουράζονται την ημέρα, το απόγευμα, το μεσημέρι, ξέρω εγώ, βρίσκουν ένα χρόνο να ξεκουραστούν 1-2 ώρες, και το βράδυ, αφού τακτοποιήσουν τις αναγκαίες υποθέσεις, το διαθέτουν για την προσευχή. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και το συστήνω να το δοκιμάσετε. Μάλιστα, δε στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν μερικές οικογένειες συνδεδεμένες με τους μοναχούς του Αγίου Όρους, οι οποίες αντί να κάνουν πάρτι όπως κάνουν εδώ, κάναν πάρτι προσευχής. Δηλαδή τι λέγαν? Να έρθετε σπίτι μας απόψε να κάνουμε προσευχή. Και πήγαιναν, ας πούμε, εκεί η ώρα 10, η ώρα 9, και άρχισαν να όπως κάναμε εμείς στο Άγιον Όρος, που πήγαμε στις καλύβες, κάναμε αγρυπνίες, κάναμε αγρυπνίες μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να πάτε στις εκκλησίες, στις ονορίες, να περιμένετε να γίνει μια αγρυπνία στην εκκλησία. Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, στο σπίτι σας αγρυπνία. Είναι πολύ εύκολο και πολύ πρακτικό και αποτελεσματικό. Και πήγαιναν λοιπόν εκεί και άρχισαν η ώρα 10 να διαβάσουν το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να πούν λίγη ώρα την ευχή, να ψάλουν κάτι, μια παράκριση των μεσονυχτικών, των όστρων, και έγιναν 2, 3, 3,5 και τέλειωναν. Έπαιρναν ένα τσάι, ξέρω εγώ, ένα γάλα και πήγαιναν σπίτι τους. Και έτσι τις κοσμικές συναντήσεις που παλιότερα έπαιζαν χαρτιά, να πούμε, και έκαναν τέτοιες ανοησίες, τώρα τις έκαναν πλέον συναντήσεις προσευχής. Και οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά βρήκαν μεγάλη ωφέλεια. Πολύ μεγάλη ωφέλεια. Και η οικογένεια των ανθρώπων. Ξέρω οικογένεια που είχε 6 μωρά, 6 παιδάκια. Και έγιναν και τα 6 μοναχοί τώρα. Μοναχές και μοναχοί. Και αυτά τα μικρά παιδάκια αγρυπνούσαν με τη μητέρα και τον πατέρα σε οικογενειακά σπίτια. Μια ολόκληρη πολυκατοικία. Στη Θεσσαλονίκη μια ολόκληρη πολυκατοικία από μια οικογένεια. Ήταν μια κοπέλα μαθηματικός, η οποία ήταν σύχναζε στον πατέρα Παΐσιο όταν ερχόταν στη Σουρωτή, και αυτή η κοπέλα μετέβαλε ολόκληρη την πολυκατοικία. Σε σημείο ώστε η είσοδος της πολυκατοικίας, όταν μαζευόντουσαν όλες οι γυναίκες κάθε μεσημέρι στην είσοδο και έκαναν παράκληση. Όλες. Και μετά να πάνε να φάνε. Και το βράδυ είχαν αγρυπνία. Μια νύχτα στο ένα σπίτι, άλλη νύχτα στο άλλο σπίτι. Κατήργησαν τις τηλεοράσεις, κατήργησαν τις αργολογίες, κατήργησαν τα πάντα και έκαναν αγρυπνίες. Και έγινε εκείνη η πολυκατοικία με τα 15 διαμερίσματα σαν μοναστήρι. Για να δείτε τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δοκιμάστε. Δοκιμάστε να αφιερώσετε μια ώρα το βράδυ, όσοι μπορούν. Ιδίως οι άνθρωποι που έχουν κάποια ανηλικία και είναι απειλαγμένοι, ας πούμε, δεν έχουν μωρά, ξέρω εγώ, να κλαίουν, ή έχουν κάποια συμφωνία με την οικογένειά τους. Αφιερώστε μια ώρα το βράδυ και πάρτε ένα βιβλίο εκκλησιαστικό, ένα βιβλίο που γράφει προσευχές, ένα προσευχητάριο, το ορολόγιο, τους ψαλμούς του Δαβίδ, το μηνέον, αυτά τα βιβλία τα εκκλησιαστικά, και δοκιμάστε να αφιερώσετε μίαν ώρα, έστω μίαν ώρα, διαβάζοντας τις προσευχές της Εκκλησίας. Θα δείτε πόση ωφέλεια και πόση κατάνοιξη και πόση αλλαγή θα υποστεί η ψυχή. Εάν δε περισσότερον αγωνιστεί ο άνθρωπος και στην ευχή, στην μονολόγηση, στην ευχή, στην ωραία προσευχή, τότε ακόμα περισσότερο θα προσθεθεί χάρις επί της χάριτος. Ιδιαίτερα δε, εάν πρόκειται την επόμενη μέρα να προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία ή στα μυστήρια, τότε ακόμα περισσότερη προσευχή. Και περισσότερη προσευχή κάνουμε, άρα περισσότερο χάρη λαμβάνουμε, περισσότερο αισθανόμαστε τα μυστήρια, περισσότερο ενεργεί μέσα μας αυτό το γεγονός της σωτηρίας την οποία έδωκε ο Θεός στον κόσμο. Δυστυχώς στην Κύπρο υπάρχει μια έτσι ραθυμία, αδράνεια, ίσως άγνοια του κόσμου να δραστηριοποιηθεί στην προσευχή. Νομίζω όμως ότι επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε πολλά ανατολίδικα στοιχεία μέσα μας, μας βοηθά και ο χαρακτήρας μας και οι καταβολές μας να προσευχόμαστε. Έτσι λοιπόν δοκιμάστε, όσοι έχετε την προθυμία, το θάρρος, δοκιμάστε να έχετε τέτοιες ώρες και τέτοιες συναντήσεις προσευχής. Όμως, προσοχή πάρα πολύ, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην ωφελήσουν στο τέλος. Παραδείγματος χάρη, εάν θελήσουμε να προχωρήσουμε, ας πούμε, στην ευχή, στην ωραία προσευχή, χωρίς οδηγών, ασχολούμενοι με φαντασίες και φανταζόμενοι εικόνες και, ξέρω εγώ, τέτοια συναισθήματα άρρωστα, τότε οπωσδήποτε αυτό καλύτερα να μην γίνεται. Καλό είναι να λάβουμε την ευλογία του πνευματικού μας, να το εξηγήσουμε, μάλλον να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, να τηρήσουμε ακριβώς το πρόγραμμα και ιδιαίτερα τώρα στην αρχή να δώσουμε περισσότερο βαρύτητα προσευχόμενοι με τις προσευχές της Εκκλησίας, τις καθιερωμένες. Να μάθουμε να προσευχόμαστε με τις καθιερωμένες προσευχές. Είναι, ξέρετε, γεμάτη η μέρα με προσευχές της Εκκλησίας. Είναι οι ώρες, κάθε τρεις ώρες. Είναι πρώτη, τρίτη, η έκτη, η ενάτη ώρα. Είναι ο εσπερινός, είναι το απόδειπνο, είναι χαιρετισμοί της Παναγίας. Είναι το μεσονυχτικό, τα μεσάνυχτα. Είναι ο όρθρος. Όλες οι ώρες γεμάτες με προσευχή. Γι' αυτό να πάρετε αυτά τα βιβλία, να τα μελετήσετε, να τα διαβάσετε, να δείτε πόση σοφία να έχουν. Και όταν ασχοληθείτε με την προσευχή, θα σας είναι τόσο μεγάλη η έξις αυτή, τόσο μεγάλη ο σύνδεσμος με την προσευχή, που δεν θα μπορείτε να αποχωριστείτε. Ξέρω ανθρώπους που μέχρι και στο αεροπλάνο, μέσα στο τρένο, παίρνουν τα βιβλία της Εκκλησίας και τα διαβάζουν. Διαβάζουν τις ώρες, διαβάζουν τον εσπερινό. Έχουν γνωρίσει πολλές οικογένειες, πάρα πολλές οικογένειες. Και μάλιστα με τέτοιον ζήλο, ήξερα μια οικογένεια γιατρού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διέβαζε ακολουθίες όπως διαβάζαμε εμείς στο Άγιον Όρος και πιο πολλές ακόμα. Ώρες ολόκληρες. Και αυτός, γιατρός, η γυναίκα του χημικός, και έκανε ένα μικρό δωματιάκι σαν εκκλησάκι, και εκεί από η ώρα 4-3 το πρωί σηκωνόντουσαν και διέβαζαν τις ακολουθίες τους ολόκληρες. Και πήγαιναν στις δουλειές τους, ερχόντουσαν πίσω, έκαναν τον εσπερινό τους, έκαναν το απόδειπνο τους, τους χαιρετισμούς, και έκαναν και αγρυπνίες έτσι μόνοι τους. Βρήκαν και 5-6 άλλους ανθρώπους και από σπίτι σε σπίτι αγρυπνούσαν. Είναι μεγάλη ευλογία. Ακόμα δε μεγαλύτερη ευλογία είναι όταν ολόκληρη οικογένεια έχει ορισμένο πρόγραμμα προσευχής. Και ιδίως τα μικρά παιδάκια. Ξέρετε πόσο επιδρά αυτό στα παιδιά? Όταν το παιδάκι βλέπει και μάθει να προσεύχεται μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα του και με τα αδερφάκια του, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία της ψυχής του παιδιού από αυτό το γεγονός της προσευχής. Ό,τι και αν συμβεί στην οικογένεια, ό,τι και αν δει το παιδάκι, όσα κακά και αν προσλάβει μέσα στην ψυχή του, αυτά όλα θα φύγουν όταν το βράδυ θα πάει να προσευχηθεί μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα του. Είναι λάθος οι γονείς να λένε του παιδιού πάνε να κάνεις την προσευχή σου. Διότι εντάξει, του λες πάνε να κάνεις την προσευχή σου, αλλά το παιδί δεν είδε ποτέ τον πατέρα του να προσεύχεται, ούτε τη μάνα του να προσεύχεται. Και σιγά σιγά όταν θα μεγαλώσει σε λίγο, θα σταματήσει την προσευχή. Διότι ίσως δεν προσεύχονται οι γονείς τους. Ή και αν προσεύχονται, το παιδί δεν τους βλέπει. Δεν έχει εικόνα μέσα του προσευχομένων των γονιών του. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά εγώ επειδή το είδα αυτό εφαρμοζόμενο στην πράξη και είδα ακόμα και στην Κύπρο όσοι το εφήρμοσαν, τι τεράστια έτσι επίδραση έχει στις ψυχές των ανθρώπων αυτών, των μικρών παιδιών. Και έτσι εξυψώνεται και ο πατέρας και η μητέρα. Θυμάμαι μια φορά στην Νέα Σκήτη όταν είμαστε, ήρθε ένα παιδί δικηγόρος, τέλειωνε νομική, ο οποίος έκαμνε τον άθεο και ήταν πράγματι πολύ μπλεγμένο παιδί. Και μου λέει, ξέρεις πάτερ, όλα τα έριξα κάτω. Ούτε θεούς, ούτε εκκλησίες, ούτε παπάδες, ούτε πνευματικούς, τίποτα. Δεν πιστεύω, δεν παραδέχομαι τίποτα. Ένα μόνο δεν μπόρεσα να ρίξω ποτέ μου. Ποιο? Την εικόνα της μάνας μου που νυχτοξημερώνταν γονατιστή προσευχόμενη. Έβλεπα τη μάνα μου, λέει, έβλεπα τη μάνα μου, η ώρα 10 πήγαινα γονατιστή και προσευχόταν. Η ώρα 12 ξυπνούσα, αυτή ακόμα προσευχόταν. Το πρωί ώρα 5 ξυπνούσα, αυτή ακόμα προσευχόταν. Αυτή την εικόνα της μάνας μου δεν μπόρεσα ποτέ να διώξω. Και ποτέ μου, ακριβώς επειδή ήταν η εικόνα της μητέρας μου προσευχομένης, δεν μπόρεσα ποτέ μου να αντιδράσω στη μητέρα μου. Και θα δώσω τον Άγιον Όρος τώρα, ακριβώς επειδή θέλει η μάνα μου. Δεν μπορώ ούτε να την υβρίσω, ούτε να την μαλώσω, ούτε να της φωνάξω, ούτε να της κάνω τίποτα. Διότι ακριβώς μέσα στη ψυχή μου είναι αυτή η εικόνα της μάνας μου, η οποία είναι γονατιστή και προσεύχεται. Και έτσι αυτή η μητέρα επευλήθηκε στο παιδί της με την προσευχή της. Ενώ αν ήταν μια μάνα που μόνο να έλεγε χίλια πρέπει στο παιδί, πρέπει έτσι και πρέπει τ' άλλον και πρέπει τ' άλλον και πρέπει τ' άλλον και μη εκείνο, μη το άλλο, μη το άλλο, μη το άλλο, χωρίς τίποτα άλλο, τότε το παιδί θα αντιδρούσε. Ενώ αυτή έλεγε βέβαια και τα δικά της, αλλά έδινε και το παράδειγμα. Να μην σας πω κι άλλα θαύματα τα οποία έγιναν από προσευχές οικογενείας, έτσι, για ένα μέλος της οικογένειας, προσεύχονταν όλοι οι υπόλοιποι και πράγματι σώζονταν οι άνθρωποι, επιδρούσαν πάνω τους. Οικογένειες που ανδρόγυνα που τσακώνονταν, χρόνια ολόκληρα δεν ήταν άσπρη μέρα. Όταν πήραν από τον πνευματικό σαν ευλογία, σαν συμβουλή, να προσεύχεστε κάθε βράδυ, σε ένα μήνα έφυγαν οι καυγάδες όλοι, ειρήνευσαν το σπίτι. Γιατί? Διότι προσεύχονταν το βράδυ. Από κοινού, και οι δυο μαζί. Διότι έλεγα, μα πάτερ, δεν ξέρω γιατί τσακωνόμαστε. Χωρίς λόγο. Κάτι θα μου πει, κάτι θα σου πω, δώσ' του καυγά. Αρχίζει πυρκαγιά. Δεν μπορούμε να βρούμε τον λόγο. Και πράγματι, χωρίς λόγο πολλές φορές. Εγωισμούς, καθημερινότητες. Όταν όμως έβαλαν την κοινή προσευχή και οι δυο μαζί, τότε έπαυσαν τα σκάνδαλα, έπαυσαν τα νεύρα, έπαυσαν οι κακίες και ακόμα περισσότερο όταν μετά την προσευχή ο ένας ζητούσε συγγνώμη από τον άλλο, όπως κάνουμε εμείς στα μοναστήρια, όταν στο τέλος του αποδείπνου όλοι γονατίζουμε μέχρι κάτω, πέφτουμε μέχρι κάτω και συγχωρούμε ο ένας τον άλλο για ό,τι τυχόν έγινε την ημέρα. Και έτσι φεύγουμε, αφού λάβουμε, προσκυνήσουμε τις εικόνες, λάβουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας, την ευλογία του Γέροντα και πορευόμαστε ήσυχα πλέον να συνεχίσουμε ο καθένας τον προσωπικό του αγώνα μέσα στο κελί του, στο δωμάτιό του. Έτσι λοιπόν σε αυτό το σημείο σας το λέω και θέλω να σας το τονίσω, να το καταλάβετε, να το εφαρμόσετε αυτό το απλό, το πρακτικό πράγμα του προγράμματος της προσευχής. Εάν δεν έχετε πρόγραμμα προσευχής, τότε μην περιμένετε πνευματική εργασία εσωτερική. Τα πάντα εξαρτώνται από το πρόγραμμα. Έλεγε και ένας γέροντας, όταν σε ρωτούν οι κοσμικοί άνθρωποι τι να κάνουν, να τους λες πρόγραμμα. Η λέξη πρόγραμμα τα λέει όλα. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα προσευχής. Είναι απλό. Φτάνει να το βάλετε υπόψη σας. Καθερώστε το με τις φίλες σας. Αντί να έρχονται να πίνετε καφέ, να έρχονται να κάνετε παράκληση και μετά πίνετε τον καφέ. Να έρχονται να διαβάζετε τις ώρες, την ενάτη ώρα, τον εσπερινό. Να έρχεται και η γειτόνισσα. Ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι. Εγώ πάντως, όπως σας είπα και προηγουμένως, το είδα εφαρμοζόμενο. Όχι σε εμάς, στα μοναστήρια βέβαια που υπάρχει το πρόγραμμα, αλλά μέσα στον κόσμο. Και είδα τεράστιες αλλαγές, μεγάλη ωφέλεια. Μάλιστα θυμάμαι, στη Θεσσαλονίκη είχε έναν οδηγό ενός λεωφορείου, ο οποίος ήταν, με τον εισπράκτορα ήταν έτσι, σε αυτά συμφωνούσε στα πνευματικά. Και οδηγούσαν το λεωφορείο και έκαναν και τον εσπερινό τους, έκαναν και τις ώρες και την παράκληση. Και καμιά φορά τους αστείευαμε, λέμε λεωφορείο, παιδί με αυτό ή μετακινούμενο μοναστήρι. Διότι έμπαινε μέσα, έβλεπε τον εισπράκτορα με το μέγα ορολόγιο. Και αυτός ο οδηγός έλεγε και τον προημιακό, έλεγε και τα πάντα και έβλεπε μια χάρη πράγματι. Είχε χάρη και το λεωφορείο. Διότι ήταν άνθρωποι που προσευχόντουσαν. Τότε λοιπόν τη νύχτα εδεόταν για ζωντανούς και πεθαμένους, για φίλους και εχθρούς, για όλους. Όταν προχωρήσει ο άνθρωπος μέσα στο πνεύμα της προσευχής και τρόπον να χορτάσει η ψυχή από την προσευχή, τότε πλέον ξεχυλίζει και αρχίζει η δέησης, αρχίζει η πραγματική προσευχή που είναι αναδοχή του βάρους του κόσμου και τότε καλύπτονται όλοι και ζώντες και κοιμημένοι και φίλοι και εχθροί και γνωστοί και άγνωστοι, όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος, τα πάντα καλύπτονται μέσα στο πνεύμα της προσευχής και ένας προσευχόμενος άνθρωπος πραγματικά αυτός είναι παγκόσμιος ευεργέτης, ευεργετεί ολόκληρον την ανθρωπότητα, ένας άνθρωπος που προσεύχεται. Τι σκεφτόταν, τι αισθανόταν, τι έλεγε στον Θεό στις μακρινές νύχτες στην προσευχή του για τον κόσμο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Δεν μπορεί να περιγραφεί, ποτέ δεν μπορεί να περιγραφεί ο πλούτος της καρδίας του ανθρώπου που προσεύχεται. Είναι αδύνατο πράγμα, ούτε ο ίδιος μπορεί να το περιγράψει. Είναι τόσες πολλές οι εμπειρίες, είναι τόσα πολλά τα μυστήρια του Θεού, είναι τόσο ζωντανή αυτή η παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου που δεν περιγράφεται μία νύχτα προσευχής. Μία νύχτα προσευχής μπορεί να ισοδυναμεί μία ολόκληρη ζωή ενός ανθρώπου. Μία νύχτα προσευχής. Όποιος το δοκιμάσει έτσι καμιά φορά αν βρεθεί μόνος του να πει ότι θα προσευχηθώ αυτή τη νύχτα και να πάρει αυτά τα απαραίτητα βιβλία, τα προσευχητάρια, ξέρω εγώ, το κομποσχήνι του να λέει την προσευχή, θα δείτε πόσο αυτή η νύχτα σαν να είναι όλη σου ζωή, όλη σου ζωή, πώς μεταλλάσσονται όλες οι αισθήσεις, η μετάνοια, η δοξολογία, η ευχαριστία, η ελευθερία, η αίσθηση της αγάπης του κόσμου. Τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι άγνωστα στον κόσμο, η ψυχή που προσεύχεται τα λαμβάνει όχι συναισθηματικά, αλλά σε αίσθηση, σε πληρότητα. Πραγματικά, όποιος θέλει να περάσει μια ευχάριστη νύχτα, την πιο ευχάριστη νύχτα, ξέρω εγώ, που καμιά φορά βλέπουμε να διαφημίζουν κάτι κέντρα που λένε εδώ, ξέρω εγώ, περνάτε την πιο ωραία νύχτα του Δεκέμβρη, ξέρω εγώ, η πιο ωραία νύχτα του Δεκέμβρη, γιατί ήρθε ένας τραγουδιστής από την Ελλάδα. Και βέβαια, τι κρύβεται πίσω από την ταπέλα, ελάτε εδώ να σας πάρουμε τα λεφτά σας, να ζήσουμε κι εμείς και ο τραγουδιστής. Αυτό είναι. Όποιος θέλει να περάσει μια νύχτα τέτοια, την πιο ωραία νύχτα που μπορεί να δοκιμάσει, πραγματικά ας χαρίσει μια νύχτα στην προσευχή. Είναι ατέλειωτες εκείνες οι νύχτες, ατέλειωτες, ακούραστες, δεν βρίσκω λέξη να την περιγράψω. Μας έλεγε ο γέροντας μας, για ένα γεροντάκι που το πρόλαβα κι εγώ, ο γέρο Αρσένιος, ο συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστού, και οι γέροντες μας είχαν το πρόγραμμα να προσεύχονται κάθε βράδυ μέχρι ώρα 2-3 τα μεσάνυχτα. Κάθε νύχτα, όλη σου τη ζωή έτσι. Ο γέρο Αρσένιος αυτός ήταν 75 ετών τότε, επέθανε σε ηλικία 100 ετών περίπου και είχε ένα μικρό, μέσα στη σπηλιά που έμεναν, ένα μικρό κελάκι και ένα παράθυρο από το οποίο έμπαινε κιόλας, γιατί δεν είχε πόρτα, το παράθυρο ήταν και πόρτα μαζί. Και αυτός πήγαινε και κουμπούσε τα χέρια του στο παράθυρο και κρατούσε το κουμποσκινάκι του και προσευχόταν. Το πρωί, όταν ήδη τέλειωναν οι άλλοι νεότεροι την προσευχή, ξεκουραζόντουσαν 2-3 ώρες και ξημέρωνε και έπρεπε να κάνουν τις δουλειές τους. Πήγαιναν και χτυπούσαν το παράθυρο του Γιώργου Αρσένιου. Και ο Γιώργος Αρσένιος ακόμα προσευχόταν. Και του λέει, μα τι είναι? Λέει, άτε θα πάνε να κάνουν τις δουλειές. Λέει, μα ξημέρωσε. Ξημέρωνε και ούτε το έπαιρνε είδηση. Και έναν άλλον απλό γεροντάκι στην Ασκήτη, ο οποίος έλεγε ότι δεν γίνεται τώρα πλέον, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Μα γιατί θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, γερο Εφραίμ? Διότι λέει, δεν διέβασες ότι όταν θα έρθει ο καιρός που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, θα μικράνουν οι μέρες και οι νύχτες? Αυτός ήταν απλός και δεν καταλάβαινε. Και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, κολοβοθήσονται οι μέρες, δηλαδή θα λιγοστέψουν, νόμιζε ότι θα μικράνουν οι νύχτες. Του λέμε, μα πώς μικράνε νύχτα, πώς μικράνε νύχτα? Λέει, να, μόλις άρχισα να προσεύχομαι, ξημέρωσε. Αυτός προσευχόταν και δεν καταλάβαινε ότι περνούσε η νύχτα. Λοιπόν, και νόμιζε ότι μικράνε νύχτα. Και λέει, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία τώρα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτό το πράγμα. Και μια φορά μας έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, το είχα ακούσει από τους γείτονες του εκεί, ότι μια νύχτα προσευχόταν και είχε την έλαμψη του φωτός, του αχτής του φωτός και νόμισε ότι ξημέρωσε. Και ξημέρωσε, λέει, τόσο γρήγορα βγήκε έξω, χτυπάει την πόρτα κάποιου γείτονα ερημητηρίου και λέει, μα τι ώρα είναι και ξημέρωσε? Λέει, τι ξημέρωσε πάτερ, 2 μεσάνυχτα είναι. Και αυτός έβλεπε το φως παντού, νόμισε ότι ήταν μέρα ήδη. Θέλω να πω ότι είναι τόσοι, πραγματικά μπορώ να σας πω ότι τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτονται στη νυχτερινή προσευχή. Όσο αξίζει μια ώρα νυχτερινής προσευχής, αξίζουν 5 ώρες προσευχή την ημέρα. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλος πλούτος η νύχτα. Έτσι λοιπόν, εσείς που είστε και χριστιανοί και έρχεστε στην Εκκλησία, ακούτε και τον Λόγο του Θεού, να κάνετε εκστρατεία προσευχής τη νύχτα. Γιατί? Διότι και για έναν άλλο λόγο, διότι και τη νύχτα κάνει εκστρατεία ο εχθρός του ανθρώπου να καταστρέφει τις ψυχές τόσων ανθρώπων γύρω μας, με τα κέντρα, με τις διασκεδάσεις, με τις τηλεοράσεις, δυστυχώς τώρα, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια αντίσταση πνευματική στο κακό το οποίο οργιάζει τη νύχτα. Έχουμε παραδείγματα από τέτοιες προσευχές σε μερικές σημειώσεις, είναι αυτές οι οποίες ακολουθούν πιο κάτω, και λέει ότι μπορούμε να διεισδύσουμε μέχρι σε ένα σημείο στο μυστήριο της ψυχής του Αγίου Ανθρώπου. Όπως σας είπα προηγουμένως, πράγματι αυτόν τον πλούτο της ψυχής του προσευχομένου ανθρώπου κανείς δεν μπορεί να τον καταλάβει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Τις γαρέγνων νουν ανθρώπου ησυχαστού, ποιος μπορεί να καταλάβει τον νου του ανθρώπου που προσεύχεται? Κανένας απολύτως. Μόνον ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιον, ούτε ο διάβολος μπορεί να διεισδύσει μέσα στον νου του ανθρώπου αυτού». Είναι τόσος το βάθος της παρουσίας του Θεού που κανείς δεν μπορεί ούτε να το καταλάβει, ούτε να το περιγράψει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο οποίος ομίλησε και δογματικά για την προσευχή, όταν του είπαν να περιγράψει αυτήν την εμπειρία, είπε κάμποσα εκεί στη σύνοδο και στο τέλος λέει, και περιγραφόμενον απερίγραπτον μένει. Όσον και να το περιγράψουμε, δεν περιγράφεται, παραμένει απερίγραπτος η κατάσταση της προσευχής. Σας είπα και άλλη φορά ότι είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι από τον Θεό, διότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και η Εκκλησία μας κατέχει αυτόν τον πλούτο της προσευχής. Εμείς δεν είμαστε δυτικοί άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν την προσευχή από την Εκκλησία και την αντικατέστησαν με τα καλά έργα. Τα καλά έργα έχουν έναν περιορισμένο όριο. Η Δύσης έβγαλε την προσευχή διότι αγνώρισε το Πνεύμα το Άγιο, δεν γνωρίζει τη μυστική εν Χριστώ ζωή του Πνεύματος του Αγίου και έκαμε το Ευαγγέλιο από πνευματική ζωή, το έκαμε ηθική, το έκαμε καλά έργα, το έκαμε κοινωνική ζωή και έτσι αντί να παράγει ανθρώπους προσευχομένους, παράγει ανθρώπους καλούς, κοινωνικούς εργάτες, όπως πριν λίγο καιρό έλεγαν ακόμα και στα κατηχητικά, να γίνεις κοινωνικός εργάτης. Και καταξιώνεται ο ιερέας ή αν ήταν κοινωνικός εργάτης. Ή αν δεν ήταν κοινωνικός εργάτης, δεν είχε καμιά αξία. Όμως η Εκκλησία μας δεν είδε ποτέ έτσι τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος καταξιώνεται όταν προσεύχεται, όχι όταν κάνει έργα. Βεβαίως τα έργα χρειάζονται, είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνονται. Πίστη σαν εφέργων είναι νεκρά, αλλά δεν είναι εκεί. Τα έργα είναι τα φύλλα του δέντρου, ο καρπός του δέντρου είναι η προσευχή, είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί το άλλο είναι άλλη ενότητα. Μήπως σε αυτό το σημείο θέλετε να πείτε κάτι. Μάλιστα. Σε κάποιο βιβλίο που είχα διαβάσει, έλεγαν σε κάποιους μοναχούς, εσείς βλέπετε την Παναγία, εμείς όμως δεν την βλέπουμε. Και λες, εμείς προσευχόμαστε στην Παναγία και την βλέπουμε. Ή αν δεν το κατάλαβα εγώ το... Δεν ξέρω αυτό. Εγώ δεν ξέρω μοναχούς που κάναν τέτοια πράγματα. Ούτε επιδιώκουμε να δούμε τίποτα, δεν θέλουμε να δούμε τίποτα, ούτε την Παναγία, ούτε τον Χριστό, ούτε θαύματα, ούτε σημεία, τίποτα. Εμείς όταν προσευχόμαστε ζητούμε το έλεος του Θεού. Είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, αδύνατοι, είμαστε παιδιά του Θεού και μας ενδιαφέρει το έλεος του Θεού. Εκείνος που προσεύχεται για να δει οπτασίες, τότε θα δει οπτασίες, αλλά δεν θα τους δείξει ο Θεός. Θα τους δείξει ο εχθρός, ο οποίος τις έχει φτηνές. Φτάνει να θέλεις. Όρεξη να έχεις να θέλεις και ο Σατανάς σινεμά θα σου κάνει. Όλους τους Αγίους θα σου τους δείξει, όλες τις προφητείες θα σου τις πει και ό,τι θέλεις. Μόνο να καταλάβει ότι έχεις τέτοια τάση να βλέπεις. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι έχει έναν κίνδυνο αυτό όταν ο άνθρωπος αρχίζει να πλανάται φανταζόμενος και ακολουθώντας τους συναισθηματισμούς του, τότε πράγματι θα δει και θα βλέπει και θα κάνει πολλά, αλλά είναι όλα λάθος. Και είναι αρρώστια πνευματική αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή αρρώστια, η πλάνη, που πολύ λίγοι απαλλάσσονται από αυτήν. Όταν προσεύχεστε, θα προσεύχεστε και θα ζητάτε μόνο το έλεος του Θεού, τίποτα άλλο. Ούτε θα παραδέχεστε αυτά τα πράγματα. Έστω και αν συμβεί κάτι, ποτέ δεν θα τα παραδέχεστε. Ουδέποτε. Το να μην τα παραδέχεσαι ποτέ είναι ασφάλεια. Και μοναχοί και ασκητές πλανέθηκαν και έχασαν και τα μυαλά τους ακόμα, διότι είχαν τάση και έτσι επιθυμία να βλέπουν. Όλα αυτά είναι γεννήματα της κοινοδοξίας, του εγωισμού. Τι να δούμε? Δεν θέλουμε να δούμε εμείς τίποτα. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, δεν θέλουμε να τον δούμε. Μου έλεγε ένας ασκητής στα Καρούλια, στο Άγιον Όρος, ένας σέρβος, μία φορά προσευχόμενος είδε τον Χριστό και έκλεισε τα μάτια του και λέει, Κύριε, δεν θέλω να σε δώσω αυτήν τη ζωή, στην άλλη, όχι σε αυτή. Και ήταν πραγματική εμπειρία εκείνη. Τόσο πολύ δηλαδή αγάπησαν οι Άγιοι την ταπείνωση. Μην βλέπετε, οι Άγιοι είχαν βέβαια τέτοιες εμφανίσεις, αλλά δεν ήταν πολλές. Στο ολόκληρη τη ζωή των Αγίων 5-10. Δεν ήταν γεμάτες, η γεμάτη ζωή τους από τέτοια πράγματα. Ούτε ήθελαν αυτοί. Και αν γινόταν αυτό, γινόταν από μόνο του, χωρίς να το προβλέψουν, χωρίς να το προγραμματίσουν. Και σε ανύποπτους χρόνους και κυρίως για το στηριγμό άλλων ανθρώπων. Ή αν έφταναν ήδη σαν άνθρωποι σε μεγάλη εξασθένιση των δυνάμεων τους, που εκεί πράγματι ο Χριστός εμφανιζόταν να τους παρηγορήσει. Αλλά ποτέ όμως δεν επεδίωκαν αυτά τα πράγματα. Και πάντοτε όταν είχαν κάτι τέτοιο, το έθεταν σε κρίση πνευματικών ανθρώπων. Και αυτό όταν προσεύχεστε και όταν λέτε την ευχή, ποτέ δεν θα παρατηράτε αυτά τα πράγματα. Μόνο το έλεος του Θεού. Την αίσθηση ότι έχουμε ένα απόλυτη ανάγκη από το έλεος του Θεού. Τίποτα άλλο. Ναι, Αφροδίτη. Δυνατά μόνο. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να μάθουμε όταν κάνουμε εργασίες, τουλάχιστον τώρα στα στάδια που είμαστε εμείς, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη διανοητική ενασχόληση, δηλαδή δεν λύνουμε ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, πλένουμε τα πιάτα, μαγειρεύουμε. Εκείνη την ώρα ο νους δεν έχει δουλειά να κάνει, αντί να σιγοτραγουδάει, ξέρω εγώ, ή να ασχολείται με άλλα πράγματα. Μπορεί να λέει την ευχή, να μάθετε να λέμε την ευχή, να δώσουμε στον νου εργασία. Και αν γεμίσουν αυτές οι ώρες, ο κενός χρόνος, ο νεκρός χρόνος με την προσευχή, τότε είναι μεγάλο απόθεμα αυτό. Τώρα, οπωσδήποτε υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις που καταλαβαίνω δεν δίνουν πολύ χρόνο για προσευχή. Όμως, έστω και 2 λεπτά, έστω και 3 λεπτά, να αφιερώνουμε μόνο για την προσευχή. Και εκείνα 3 λεπτά να λέμε στο Θεό το παράπονο μας. Δηλαδή, ας πούμε, θέλω να προσευχηθώ, ποθώ, αλλά δεν μπόρεσα. Ας πούμε, δηλαδή, να μεταποιείται εις έκκληση στον Θεό και πόνον και εξήτηση του ελέους του Θεού. Και μπορεί πράγματι εκείνος ο αναστεναγμός των 3 λεπτών να αναπληρώσει όλη τη ημέρα την προσευχή. Και νομίζω ότι όταν αγαπήσουμε την προσευχή, τότε βρίσκομαι χρόνο. Θα βρούμε χρόνο. Έστω και ξέρετε, και 5 λεπτά να σηκωθούμε, μετά που θα ξεκουραστούμε. 10 λεπτά και 10 λεπτά την ημέρα. Δεν χρειάζονται ώρες πολλές. Και 10 λεπτά την ημέρα, την νύχτα, εάν αφιερωθούν στην προσευχή, είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Εγώ εδώ στην Κύπρο, όταν ήμουν στην Πάφο, και εκεί είχε πολλές γριούλες, από αυτές τις χαριτωμένες, τις γριούλες της Κύπρου, τις κοτσάκαρες που λέμε, τις ωραίες, στην Πάφο που δεν έπαιζα χαρτιά τη νύχτα και δεν εξενυχτούσα, γιατί ήταν καλές γριούλες, δεν ήταν εξελιγμένες όπως οι σημερινές των πόλεων. Εκείνες λοιπόν οι καλές γριούλες, γνώρισα γριούλες στην Πάφο, 3, οι οποίες είχαν εμπειρία του Αχρίστου Φωτός, σαν νηπτικές, ασκήτριες. Δεν ήξεραν, δεν καταλάβαιναν. Είχε μία η οποία βοδίαζε ολόκληρη. Ήρθε να εξομολογηθεί και βοδίαζε. Όπως ευωδίαζαν οι ασκητές, οι μεγάλοι ασκητές του Αγίου Όρους. Και τι έκαναν αυτή η γριούλα. Αυτή δεν είχε παντρευτεί, ήταν 60 χρονών, 65 ετών. Όχι γριούλα, α πούμε, ηλικιωμένη γυναίκα. Για μην παρεξηγηθούν μερικές. Πρέπει να προσέχει κανείς αυτές τις ηλικίες. Τέλος πάντων, μία ηλικιωμένη γυναίκα 65 ετών, η οποία αφιέρωνε τη νύχτα στην προσευχή. Και έλεγε αυτή, λέει, δεν μπορώ, Πάτερ, λέει, μέσα στη ψυχή μου ανάβει μια φωτιά, ένα λαμπρό, δεν μπορώ. Μπορώ να... Και για να κοιμηθώ, αναγκάζομαι έτσι να διώξω λίγο την προσευχή, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Άρα και λέει, το πράγμα είναι καλό. Και λέει και έναν άλλο, λέει, αφήνω το φως αναμένο νύχτα, γιατί διέβαζε. Μια άλλη σε ένα άλλο χωριό εκεί δίπλα προσευχόταν και έβλεπε όλα τα παρεκκλήσια του χωριού μέσα στο φως, στο άχρηστο φως. Γυναίκες απλές, αγράμματες σχεδόν. Τελείως απλές γυναίκες που όλη μέρα έβοσκαν πρόβατα και έκαναν τέτοιες δουλειές. Τρεις στην Πάφο γνώρισα σε 1,5 χρόνο που ήμουν. Και πραγματικά ευχαρίστησα τον Θεό, διότι μπορώ να πω ότι μου τόσον έτσι από την μετάβασή μου στο Άγιον Όρος στην Κύπρο και έλεγα φύγαμε από αυτόν τον τόπο και ήρθαμε εδώ, ας πούμε, και όταν γνώρισα αυτές τις γιαγιάδες είπα κοίταξε πράγματι πως η χάρη του Θεού είναι εδώ σε αυτόν τον τόπο. Να αυτές οι γριούλες, τι μέτρα, μέτρα, μεγάλα μέτρα. Εκείνη τη μια δεν θα την ξεχάσω πραγματικά, τι χάρη είχε αυτή η γυναίκα, τι μεγάλη χάρη. Ο Αγίασον ολόκληρη, το σώμα της ολόκληρη, δηλαδή, Άγιο λείψανο ήταν, δεν ήταν άνθρωπος αυτός. Ναι. Μια απλή γυναίκα, μια απλή γυναίκα σε ένα χωριό που είχε 200 άτομα. Και έπιανε μια μικρή σύνταξη και φύλαγε τη σύνταξη εκείνη και γιατί λέει, την έδωσε στην εκκλησία του χωριού να κάνουν μελάφωνα. Δεν ήξερε να τα πει μεγάφωνα και τα έλεγε μελάφωνα. Λοιπόν, και τα μελάφωνα τη εκκλησία τα οποία μάζευε τα ελάχιστα χρήματα εκείνα για να κάνουν τα μελάφωνα τη εκκλησία, αυτό έδειξε τον πλούτον αυτή τη γυναίκα πραγματικά. Πόσο αγαπούσε την εκκλησία τη, τον ναό τη, κοινωνούσε εκεί κάθε μέρα. Μεγάλη υπόθεση αυτή η προσευχή. Ναι, Γιάννου. Ναι. Είναι πολύ απλό πράγμα. Εάν παραδείγματος χάρη έτσι επί πρακτικού επίπεδου συμφωνήσει ο πατέρας και η μητέρα και καταλάβουν ότι το παιδί τους θα έχει τεράστια ωφέλεια εάν προσεύχεται με τους γονείς του, μόλις φάνε το βράδυ όλοι μαζί, έτσι, αντί να αρχίζουν να πλένουν τα πιάτα και να ξεσκονίζουν και να μαζεύουν τα αυτά όπως κάνουμε εμείς στο μοναστήρια, να αφήσουν και τα πιάτα εκεί και όλα εκεί και να πάει και ο πατέρας και η μάνα και τα παιδάκια εκεί στο χώρο που έχουν, που προσεύχονται μπροστά στις εικόνες συνήθως. Και εκεί να πούν το μικρό απόδειπνο, το οποίο διαρκεί 10 λεπτά. Ας παίζουν τα μωρά, ας μπαινοσβγαίνουν τα μωρά. Να μείνει μέσα του εικόνα ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου αυτή την ώρα προσεύχονται. Σιγά σιγά θα μαζευτούν τα παιδάκια εκεί. Και να του βάλουν και του μικρού να πει το Άγιο ο Θεός, το Κύριε Λέσον, κάτι. Να ακούσει. Δεν έχει σχέση που δεν καταλαβαίνει, ας μην καταλαβαίνει. Μπορεί να μην καταλαβαίνει το μυαλό του, καταλαβαίνει η καρδιά του, διότι είναι μικρό παιδί και έχει αγαθή ψυχή. Και μετά αφού τελειώσει το μικρό απόδειπνο, ας πάει η μάνα να καθαρίσει το τραπέζι και να πλύνει τα πιάτα, ας πάει ο πατέρας, ξέρω εγώ, να διαβάσει την εφημερίδα, να πάνε και τα μικρά να κοιμηθούν. Αλλά εάν καρτερούμε να γίνει 11 και 12 τη νύχτα και πριν κοιμηθούμε να προσευχηθούμε, αφού ήδη κάτσαμε 3 ώρες στην τηλεόραση, αφού ήδη, ας πούμε, κάναμε ένα σωρό κουτσομπολιών, αφού ήδη κατακουραστήκαμε, βέβαια όταν πάμε να προσευχηθούμε, νιστάζουμε. Νιστάζουμε, χασμουριόμαστε. Περιμένουμε να τελειώσει, γρήγορα, γρήγορα τελειώσει. Τα μωρά ήδη κοιμήθηκαν και πάει η προσευχή. Ναι, Κωνσταντίνε. Ναι, είναι γεγονός ότι στην αρχή μπορεί πράγματι ο άνθρωπος να κουράζεται. Ή και όταν ακόμα υπάρχει μία, όπως λέγεται στην πνευματική γλώσσα, συστολή της χάρης, δηλαδή κρύβεται η χάρης, τότε μπορεί να κουράζεται ο άνθρωπος. Εάν όμως πραγματικά εκείνη την ώρα που είναι κουρασμένος επιμείνει και δεν υποχωρήσει, τότε θα επανέρθει η χάρης με μεγαλύτερη ένταση στον άνθρωπο και θα βρει πολύ γλυκύτητα στην προσευχή. Διότι η προσευχή έχει πολύ δύναμη όταν γίνεται πραγματικά με κόπο. Γι' αυτό λέει ένα γραφικό, δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα. Όταν εκείνη την ώρα που είσαι κουρασμένος, είσαι σκοτωμένος, πεις όχι, εγώ θα προσευχηθώ και ας πεθάνω, θα δεις ότι όταν θα προσευχηθείς θα φύγει όλη η κούραση. Μπορεί πριν αρχίσει την προσευχή ή όταν προσεύχεσαι να σου φαίνεται ότι θα βγει η ψυχή σου, θα πέσει κάτω από τον ύπνο. Ξέρω εγώ, θα χασμουργέσαι, ας πούμε, θα κλείνει το στόμα σου από το χασμουριτό. Όταν όμως προσχωρήσει η προσευχή και αρχίσει τότε να αργεί, τότε φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς εκείνη την ώρα που υπάρχει ξηρασία, εκεί πρέπει να επιμένει ο άνθρωπος για να αποδείξει ότι όντως ελεύθερα αγαπά τον Θεό και προτιμά να θυσιάσει τον εαυτόν του παρά να υποχωρήσει και να αφήσει την προσευχή του. Γι' αυτό ξέρετε, συνήθως υπάρχει ο κανόνας, όπως λέγουμε, όλοι μας έχουμε έναν κανόνα από τον πνευματικό μας, που ο κανόνας δεν παραβαίνεται, που δεν είναι λόγο. Πάση θυσία πρέπει να γίνει, και αν τυχόν παραλευθεί μια μέρα, θα γίνει την επόμενη, ώστε να μπει ακριβώς σαν θεμέλιο αυτό το πράγμα. Θέλετε κάτι άλλο? Ορίστε. Οι εκκλησιαστικές προσευχές έχουν μερικές αλλαγές λόγω της αναστασίμου περίοδου. Όμως, επειδή εσείς δεν είναι εύκολο να ξέρετε τα τυπικά της εκκλησίας, θα προσεύχεστε όπως προσεύχεστε κάθε μέρα. Είχε ανθρώπους που προσεύχονταν και διάβαζαν και τα κόκκινα γράμματα. Εκείνα που λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ξέρετε, στα εκκλησιαστικά βιβλία, τα τροπάρια είναι με μαύρα γράμματα, οι σημειώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, αύριο ή στις 25 του μηνός, είναι με κόκκινα γράμματα. Αυτοί απλά τα διάβαζαν και τα κόκκινα. Είχαμε ένα γεροντά και εμείς διάβαζαν τα κόκκινα. Του λέμε, μην διαβάζεις τα κόκκινα, γέροντα. Όχι, λέει, και τα κόκκινα οι πατέρες τα έγραψαν. Πρέπει να τα πούμε γι' αυτά. Και έλεγε, ας πούμε, τι επαύριον, έλεγε και ότι επαύριον, ή ξέρω εγώ, η Βούλη είπε για αυτό το πράγμα, το έλεγε και εκείνο. Όλα τα έλεγε, δεν είχε τίποτα, δεν έβγαζε τίποτα έξω. Και τα περιεχόμενα και το πότε εκδόθηκε το βιβλίο και όλα. Μπορούμε, βέβαια, ξέρετε ότι η προσευχή μπορεί να είναι και ανάγνωσης. Δηλαδή όταν θέλετε να κάνετε μια γρυπνία, μπορείτε να βάλετε μέσα και ανάγνωση του Βίου του Αγίου. Μια ώρα μελέτη του Βίου του Αγίου. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Όπως κάνουμε στις αγρυπνίες που διαβάζουμε τους Βίους των Αγίων. Δεν είναι μόνο η ύμνη και η προσευχή, είναι και η ανάγνωση των Βίων των Αγίων, είναι και αυτό προσευχή. Ελπίζω να αγωνιστείτε. Όποιος αγωνιστεί θα καταλάβει για ποιο λόγο επιμέναμε τόσο πολύ σε αυτήν την νυχτερινή προσευχή. Λοιπόν, η επόμενη φορά θα είναι στις 24 του μηνός Μαΐου. 24 και 25, εν τω μεταξύ να σας θυμίσω ότι και αύριο, ημέρα Πέμπτη, ώρα 7.30 πάλι, θα έχουμε την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Ναι, να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντους σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και έτσι εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.